Шановныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе спектакль «Паром на бурнай рацэ» паводле апавядання Владзіміра Караткевіча. Дзеючы асобай выканаўцы Юры Гораў, заслужаны артыст Беларусі Владзіміра Рагаўцоў, Пора Леановіч, народны артыст СССР Віктар Тарасаў, Іван, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Улан, заслужаны артыст Беларусі Сергей Журавель, аўтар інсцэніроўкі для радыё Владзімір Мехаў, рэжысёр Александр Вавілаў, кампазітар Алег Залётнеў, раманс выконвае Валянціна Пятліцкая, запіс 1981 года. Я давно уже живу в Москве. Минает день за днем, год за годом, покрываючи твар мой сеткой морщин, а голову селезною. И что далей, то частей приходит туга. Одны и ты ж краявиды упарто повстаюць и повстаюць в очах. Далекий край безлюддя, крыжи на ростынях, поваленный лес поабапал дорог, имкливая быстрыня Днепра, зледаштым паромом для отхону. Позднюю осень успомины с приемно болючих становятся нестерпными. Беру тады паляўнічую стрельбу и зникаю из Москвы. Все одно куды, только б далей, только б стояли вокол голые темные лесы, только б у свисте ветру чулся в отгук навальницы, якая шматавала чорныя вольхі над вечным маёй памяці паромам у жахлівую вераб'іную ноч 1863 года. Ноч, што стала водопадзелам майго жыцця. В той тревожный жнівень 1863 года армейский лёс закинул мене во взбаламученную повстанням Беларусь. Дорогу на полночь от города контролявали инсургенты. Тому гонцам, каб трапить у размещение конного полка, доводилося скакать с заходу, пераправляючыся ў брод ці раздруць, або гэтая дарога была карацейшая, але яшчэ больш небяспечная, ехаць нізінай ракі паплавамі, каб потым, пераправіўшыся цераз Дняпро, адчуць сябе пад аховаю ўрадавых войск. На 50 вёрст выгінастага рэчышча быў толькі адзін паром. Яго нельга было аддаць у рукі паўстанцам. Дзеля гэтага на левы процілеглы гораду бераг Днепра паслана была рота выпрабаваных у баях салдат пад камандай капітана Пора Леановіча. Капітану не вельмі верылі, як ураджэнцу Магілёва, таму у дапамогу яму паставілі мяне, таксама капітана Юрыя Горава, карэннага русака са старой маскоўскай фамілій. Поставили меня еще и на лечение, на отпочинок. У сутучцы с отрядом повстанцам под Раковым я был ранен у левую руку. Наш кордон жил нервово и напруженно. У конце липня загадано было знищить на Днепры все човны. Было спалено бервенне, з якога інсургенты маглі б звязаць плыты, і прыбярэжнае насельніцтва, якое жыло найбольш з рыбнай лоўлі, было асуджана на голад. А між тым баяцца не было прычыны. Галоўны атрад паўстанцаў пры Дняпроўі быў разгромлены яшчэ на пачатку лета, і кіраўнік атрада Усяслаў Грынкевіч быў узяты ў палон і асуджаны на смерць. Ён сядзеў на гарадской гаўптвахце і чакаў. Яго павінны былі вылечыць, выспаведаць перад збаўцам ад грахоў і толькі потым застрэліць як сабаку. І ўсё-такі асобныя дробныя атрады яшчэ блукалі па пушчах. Пагудкі перабольшвалі іх сілу, і кардон калаціла ліхаманка трывог і жаху. Таму нікога з нас не здзівіла, што 18 жніўня мы ўбачылі улана на ўспененым камі. Начальник кордона кто? Ну, я. Фельдъегер их сиятельства, с Вильни, с терминовым пакетом у Могилёв. У той час на Беларуси было только одно сиятельство, подпорядковывающееся воле, якого рухаліся полки, гонцы загоняли коней, люди мучили людей, генерал-губернатор краю Муравьёв. Мазалі на паўжарях не набіў, так знаць. Да вашага высакароддзя пакет таксама. Сакрэтны. Ну, дакучылі вы мне, сакрэтчыкі. Загадайце, капітан, падрыхтаваць паром, пакуль улан перакіне з дарогі Чаршына. Не дазволена затрымлівацца ні на хвіліну, ваша высакароддзя. Ды ўсё-такі ён зайшоў з Леановічам у хату, адведзеную нам, офіцерам, але пабылі яны там лічаныя секунды. Выйшаў Леановіч заклапочаны. Перадай, будзе зроблена. Гані далей. Дажыліся, каня прыстойна на станцыі не ўзяць. Рушай, хворкарэйна! Я пераправіў фельдъегера на другі бераг. На плывучым пароме прадугледжвалася абавязковая прысутнасць аднаго з афіцэраў пры чатырох салдатах, і са шкадобаю глядзеў, як жывёла, амаль па-чалавечы, стогнучы, выносіла улана на стромы чырвоны адхон. Потым мы плылі назад, у надвячорак нясцерпна парыла. Залье нас сёння. Як вясной будзем куваць на востраве. Будзе вераб'іная ноч. Іван, ты тут 5-й год служыш. Што, шалеў на вальніцу Дняпро? Ох, рака з характарам. У палавень залівае ўсю пойму. Толькі верхавіны над вадою дрыжаць. І так вёрст на 7. Нядобрае месца для парома, пане. Во што я вам скажу. Тут і вераб'іную ноч дрэнна. Перапраўляцца нават і не думаю. Ой, што? Канцы. О. Ну, дзякаваць Богу, бераг. Гайда, хлопцы, юж гаварыць. Дняпро ляжаў пад свінцова цяжкімі промнямі сонца, трывожны і нямы. Я адыходзіў ад яго і думаў пра Маскву, што ў Маскве цяпер цішыня. На ліпах няскучнага саду першыя жоўтыя лісцікі. Маменька, пэўна, паехала ў манастыр маліцца за здравія воіна Юрыя, а на Арбаці Надзін. Ну што з таго, што мы толькі двойчы абмяняліся некалькімі словамі, што амаль незнаёмыя. Ці адно Масква гэта была Надзін, Надзінка, Надзейка, як кажуть тут, на Беларусі. Симон, давай карту. Стрели гэты голос вернули мяне на землю. Твердой ходой я подався у выбитый, як ток, сумный двор. Сярод двора тварами до забитой брамы стояли Пора Леонович и яго дзяншчык. А, камрад, вернулись уже. А я тут руку набиваю. Адвучвацца нельга. Мяне каторы ўжо раз уразіў яго сухі прыгожы твар, белыя валасы, бакенбарды, страшнаватыя халодныя вочы, рэзкі шрам паўз брыво і левую скронь. Да зброі, вісусы гусары! Амаль не цэлячыся, ён стрэліў у маленькі белы чатырохкутнічык, прыбіты да шула. Чатырохкутнічык, гэта была карта, упаў. Симон! Усё хочу вас спытаць, капітан. Адкуль у вас гэтая адметіна, гэты шрам? Ды шпагаю адзін было, падурэў. Што федрон? Ну і што? Паспадзяваўся на французскую школу. Занадта у славутага, бачыце, мерсье вучыўся. Я ведаў, што Пора Леонович мае славу першага ў палку і не толькі ў палку, брацёра. Не трэба яе вешаць, Сымон. Пакажы. Глядзіце, капітан. Ну, бачу. Туз, жалудовы. Жалудовы? Несі, Сымон, сюды. Туз быў віновы. Тры кулі, пасаджаныя амаль адна ў адну, зрабілі звіны жолуб. Дык жалудовы? Капітан, скажу вам шчыра, гэта лепшае, што я калі-небудзь бачу. Лухта. Хадзім лепей выпім. Прыйшлі да сябе. Нам адведзена была звычайная вясковая хата, толькі што з бакоўкаю. Вялізны даўно не габліваны стол, шырокія лавы, цяжкаваты спас на покуці. Сёння я нап'юся. Сумна, Юрочка. Вайна называецца. Мне б тады ваяваць, калі рабавалі. За косы валілі пад сябе дзяўчат. А тут замест усяго гэтага капеечны віст і бацькоўская лупцоўка пейзан. Капітан, вы ж беларус старога роду. А што гэта такое? Беларус? Сеў сабе з дурной мордай і сікась-накась пальцам у носіка ўпаў. Ну, як вам не сорамна? Беларус. Беларус, беларус. Што мне есці гэта? Усю сваю гісторыю мы адным месцам думалі. Каго тут не было? Немцы былі, палякі былі, Літва была. Чаго ад нас чакаць? Вераб'іная ноч за акном ужо ўзяла сваё права. Дождж паліў так, што здавалася, паветра было менш, чым вады. Сінія агні бліскавіц высвечвалі перада мной мерцвячы твар. покрытый кропельками поту. Зрэшты, и у вас, русских, такая хвороба. Святослав, заби Ярослава. Ярослав, заби Ізяслава. Ізяслав, заби Святополка. Святополк, заби Бориса, да еще и Глеба у придачу. А ты до пакутницкага скону укакошлі двух братоў і трох сватоў і за гэта хрыстолюбівай праваслаўнай царквою прылічаны да святых. Я не мог згадзіцца з тым, што чуў. Гэта азначала, што ўвесь мой свет мана, міраж, універсітэт, дзе прафесары чыталі пра чалавечы мікракосм, Надзім, якая захапляецца Тургеневым, чынны, велічны дзяржаўны спакой Неўскага ўзбярэжжа, маці, якая просіць аб веры для сына і хрысціцца з любоўю на крыж Міколы на курыных ножках. А адкуль маё дваранства ідзе? Вы ведаеце? Чому у мене до прозвища придомок пора, типа просто пора? Я не ведаю, зрозумів. Тому що от бандюков походим, мил свет, Юрий Олександрович. У царовання, здається, цара Чалячі, град Могильов отдався во владу богоносного московського воїнства. Зауважте сам. Ну, на знак удячності жихаров примусили тримати гарнізон за свой кошт. І стали тут наші розумники думу думати. Гэта каб яшчэ батагамі, дык згодом все життя з-под батагов не вылазим. А грошики? Тут уже не. Дудки. Кому там приперло? Ваше высокородие. Ну и вымочило тебе, Иван. Вода прибывает, ваше высокородие. Рака пошла стариком. Броши больше. За годину залево могло так раку налить. Мабуть, у верховьях не одну годину лило. Водомерная рейка на полову под водою. Ну и что с того? Праз паўгадзіны нас хваецца ўся. Старых залье, будзем на востраве. Ну і добра. Дні два можам не чакаць мяцежніка. Ідзі да д'ябла. Ідзі. Чаго стаіш? Прахожыя могуць сунуцца ў ваду на звычайным пераездзе цераз старык. Дозвольте там каравул поставить. Могут потопиться. Тебе что до того? Нехай не суются у воду, нехай ворочаются у зборов и там ночуют. Нияких каравулов. Слухаюся. Нияких каравулов. Про что мы? Про мое дворанство. Дык вось, надумали мои пращуры резать кровных братов. Коли ваш пращур сирот их был, дык я ему не позаздрошчу. Бо некольки тысяч их было, и никто не утек. Почалося з таго, што нехта са стральцоў на кірмашы пірог у бабу ўхапіў. І тут мой продак, як хрысціянін, не вытрымаў выбег з ратушы з крыкам «Пара! Пара!» Увесь мікалаеўскі спуск касцямі закідалі. Адсюль пайшла новая назва. Костярня. Кольки стральчихи по их поголосили, кольки дети. Нічога не зробіш. Любов до брата. А з-за чого почалося? З-за пирога все. З-за пирога все, родненькі. З-за пирога. З пирога і дворанство наше почалося. Король бац, привілей. Дать Ляновичам придомок пара. Як на їхній мові гэта дрэнна гучыць, то перарабіць на пора. Взяліся Марцеля. А потым у горад польскай войска, де кожнага 20-га жыхара, на слуп. Няма чого. Зламысныя змовы з Москвою заводяць. Ух! Повеселіліся. Капітан, у вас ёсць народ, ёсць павага да чалавека, любоў да яго. Хіба гэтага мала? Я ведаю, многа дрэннага робяць улады, але ж людзі не вінаваты. Мы любім народ. Каб зручней залазіць ему ў кішэнь. Не. Вы, Юрий Александрович, з вашай слінявай верою ў чалавека. Ідзіце. Ведаеце куды? Гэта я быдла па галаве трэба біць. І ваша, і наша, і польская, і всякая. Іншага яна не варта. Шкадаваць каго? За што? За тое, што яны мэкаюць і бобам сыплюць, за тое, што у іх спіна прыстасавана да сядла, за тое, што іхнія зады самі пэндлю просяць. Юрий Александрович, будзем шчыры. Ёсць мой мозг і моя рука, што кожнага здолею ўзяць за глотку. Я іду. Хіліся. І нікога не шкадуй для сваёй мэты. Ні жанчын, ні дзяцей. Ідзі па трупах. І добра табе будзе. З людзьмі. Усякія сродкі. Добрыя. Вы на французскую хваробу ніколі не хварэлі, капітан? Бо нешта, мне здаецца, такія словы сведчаць аб размягчэнні спіннога мозгу. Нават слоў маіх баіцеся. Не, капітан, я не хварэў на французскую хваробу. Ніколі. І продкі мае не хварэлі. Збераглі для мяне сваю сілу. Ішлі б вы лепей спаць, капітан. А вы што? Я не хачу вас слухаць. Я афіцэр, і што б я не думаў, я звязаны прысягай і законамі гонару. Псу пад хвост! Пращур, малачына. Галоўнае стаць на той бок, які выйграе. Я адышоў ад стала, прыціснуў лоб да халоднага шкла. Дождж ліў так, што ўся зямля ў сляпучым святле бліскавіц укрывалася сінім мільгаценнем кропель. Нехта люта сваволіў, ломячы ў хмарах тоўстыя дрэвы. Каго яшчэ д'ябал? Сярод двара ў косым святле, што падала з вокнаў, вымалёўваўся цёмны сілуэт лёгкай брычкі. Жанчына высокая и сграбная, в темном плаще, вступила просто в воду, якая плыла по всем дворы. Есть тут кто-нибудь? Добрый вечер, панове. Добрый вечер. Добрый. Хоть пани бачить на власные очи, який он добрый. На темно-русых волосах женщины над лбом блищали маленечкие кропли воды. У твары был дивный вырос мягкой покорливости и одночасово уладности. И было нечто дитячее, безоборонное при всей дорослости. Мне на той берег, коли ласка. Сколько зараз у вас на годиннику, капитан? 11. У меня то же самое. Значит, сядайте, пани, пейте чай. Симон, фурману шклянку горелки, коней вытерти. Дякую вам. Але я не могу. Не перечьте. Я вельми спешаюсь. Мне неоткладно треба на той берег. Все ровно. Доведется до ранец. Чому? Загад. У ночи оборонять паром, не подпускать чужих людей. Переночуйте тут, покой мы вам отдамо. Мне нельга. Вельми шкодую, пані. Загад, военный час. Инсургент. Я не инсургент. Я только женщина. Мать. Захворела дитя? Не. Я спешаюся до мужа. Шкадую, пані, але помогчи не могу. Полевый суд — неприемная штука. И есть загад. У меня так само загад. Его сиятельство. Вот, скажи, ласка, прочитайте. Так, загад Муравьева. Ого, так вы жонка Усяслава Гринкевича. Того? Так. Вибачте, я везу помилование. Заменили пожиттёвой каторгой. О, это такое счастье, такое... Будьте литостивы. Ну, мужу варто было б думать раней. Замест соломяной подушки я обдымал бы теперь одну из самых пригожих женщин, яких мне доводилось бачить. Я все это разумею, але зразумейте и вы, и он будет живы. Только на той бок, и про годину я там. И он живы. И воробьиная ночь. Рака усходилась. Можно утопить паром и вас, и людей. Але зразумейте, его каждую хвилину могут забить. Я бачив, что еще 10 хвилин такого катавання она может заплакать. Другие на ее месте плакали б уже. Выйдем, пани. В гору. Пойдемте с нами. Рака шалела. Низовые порывы ветриску раскалыхвали великие, урос человека хвали. И они шли одна за одной, и протилеглый берег гублялся у чернильной навальничной темры. Леонович показал рукою, что вертаемся. Ну вот, сами бачите, пани, паром неминуче знесе. Але ён чакае. Ён чакаў 2 месяцы, што ў параўнанні з імі некалькі лішніх гадзін. Для суджанага кожная гадзіна чакання гэта Лишние моральные покуты. Вы можете загинуть при переправе. Я не боюсь этого. Але я отказываю еще и за житё солдат. У их так само жонки. Я могу поехать с ёю. Вы один не здолеете, Гораў. Не звертайте уваги, пане. Гэты порыв свечить об добрым сердце. Але у капитана Горова раненая рука у битве с инсургентами. До речи, в этой битве он показал себе героем. Можно спытать у солдат, кто захочет. И, между иншим, пораненный я под Раковым, а не тут. Солдатская самодеянность. Ну, не. Бо отказывать мне... Капитан Пора Леонович, мне сдаются подозронами ваши поводины. Капитан Горов, я забороняю вам. Вы пока что подначалены. Я поплыву. Я добро плаваю. Я не дозволю вам этого. Вы забыли, что я мужчина, и волею лёсу отказываю за життё дамы, за ваше життё. Вы мужчина. Сапраўдны мужчина сам поплыл бы со мною. Коли не хочешь рызыкаваць солдатами и гэтым паромам. Вы просто боязливец. Я 10 разов стоял на барьеры под кулями. Я тройчи ранены на войне. Майте литость, пан капитан. Слухать молчание, якое наступило после гэтых слов, было нестерпно. Я вышел на ганак и долгий час стоял, затулившись от холодного ветру за рогом хаты. Потом, вырываючи ноги из раскислого глею, пошел до брамы. Далекие червоные блесковицы все еще вспыхвали на вершинях черных вольх. Ветер не стихал, рака у тропена пелескалася под отхоном. У годину ночи, обышевши посты, оглядевши все, что треба и не треба, я все еще ходил под дождем. У одним из осветленных в окон хаты бачил час от часу жахливый, видовочно постарелый твар Леоновича, у другим постать жанчыны. Я накидалася у баки, як зняволеная. Я адыходил, каб гэтага не бачить. А полове на другую Грынкевичева вышла на ганок. За ее спиною у оранжевым простокутнику дверей показался и силуэт Леоновича. Боже мой. Зайдите в покой, пани, я отказываю за вас. Я еще раз прошу вас, капитан, майте литость. Неужо у вас не было кохания, но хоть маленьких вспоминов? Разумеете, выйти. Ти у вас лядяш за мест сердца. Фрунт забил вашу душу. А теперь он заучасно сивый, измученный. Вы не разумеете навод, что он не за себе, что он за народ, за вас, за этих бедных людей. Он же неделя грошей, неделя улады. Он чистый, как небо. Он, каб народ был вольный, и гэты ваш народ, пан капитан, воля потребна всем. Пани, я отправлю вас не на другий берег, а заказе ей у іншее место. Коли почую еще хоть слово в этом стиле. Какой вы низкий человек. Сука. Леонович, это брыдка. И вы тут. Цікава атрымліваецца. Капітан. Это ж, здаецца, вас прыставілі наглядаць за мною. А не мяне за вами. Мне, здаецца, яны зрабілі дрэнны выбар. Я аслупянеў. Я не ведаў, не мог нават падумаць, што на мяне можа ўпасці такое падазрэнне. Я кінуўся прэч. Стоячы за рогам хаты, я ў думках пагражаў Леановічу самай жахлівай помстай і ў той жа самы час ведаў, што нічога яму не зраблю, што на баку гэтага брыцёра з халоднымі вачыма сіла і права вайны, якой мы абодва служым. Я стаяў так доўга, хоць і адчуваў, што ніколі не дарою сабе гэтага стаяння за рогам хаты ўсёй гэтай начы. На гадзінніку было 3:20, калі я ўбачыў непадалёк ля плота Івана. Я падышоў. О, я галчанятак падабраў вашага скародзе. Гняздо раскідана. Страшная штука, ураганы. Дзе ім схавацца? Ты адкуль, Іван? Маскоўскі. Земляки. Ага. Цяпер на Пятніцкай вуліцы. Катрынка грае, служанкі ля пад'езда семкі лускаюць. Іван вялікі непадалёк гарыць, аж вачам балюча. Людзі з царквы ідуць. На развалі кнігу не люблюць. Галчанятки, вы дурные, бедные, поздние. Ваши млипают, лыпают. Иван, як переправиться через раку? Я, ну, можно? Ты не думай, я сам с собой поеду. Ну, як? Вядома, загад бара. Іначай нельга. Можна б і ў начальніка кардону спытаць, але ён, відаць, заснуў. Заснуў. А мы човен схавалі. Човен? А як асмеліліся? А загад? А адкуль у нас рыба ў юшцы? Што ж нам на кашы сядзець? Калі самі сабе не паможам. Добра, добра, добра. Ну што ж, Іван, са мной паедзеш? Цяжка ў траіх, але паспрабаваць трэба. Едзем. Ну што ж. Ну што ж. Толькі во, галчанятак прыстрою. Я пацёпаў па гразі да акна бакоўкі. Збирайтеся. О, Боже, вы тени сон гэта. И тьмухните на свечку. Хай думают, что вы спите. Поможите мне, коли ласка. Дайте мне руку. Ага. Осторожней. Дякую. Пошли. О, Боже. Иван. Иван, где ты? Тут. Хучей. У човен ён перенес жанчыну на руках. Пачакаў, пакуль перавалюся ў хісткую пасудзіну я. Трымайце вясло. А другое? Гэта вам на катанне па яузе. Тут адным трэба ўправляцца. Вот так. Вяслуйце ля самага борта. А потым злёгку падайце канец у бок і ў гору. Дайце я. Дайце я. Ён не ўмее. Сілы пашкадуй, дзіцятка. Да конскіх могілах, дзе гауптвахта, дзве вярсты, ды ў цемры. Ай, сатана, я нічога не бачу. Наўскос. Наўскос бяры. Не стаў бокам да хвалі. Бледная, безгучная маланка заліла непэўным дрыготкім святлом абшар Дніпра. Я ўбачыў твар жанчыны, якая з прагай, с чаканнем, зусім без усведомлення небяспекі, толькі з імкненнем наперад, да волі, глядзела на другі бераг. Мне здавалася, што цёмным і страшным ударам у борт нашай шкарлупінкі ніколі не будзе канца. І ўсё ж надышоў момант, калі човен плаўна загайдаўся ў зацішку за высокай касой процілеглага берага. Ну, барын думаў, патонем. Мы не маглі патануць. Як жа нам патануць, калі мы неслі жыццё? Далей іх высакароддзю нельга, пані. Толькі выведу вас на сцежку. Хадзямце. Дзякую. Я пакуль патрымаю човен. Так. Жанчына нечакана схілілася і прынікла губамі да Іванавай рукі. Што вы? Што вы? Пані. Дзякуй вам. Дзякуй. За добрыя рукі, за сэрце ваше. Ідзіце. Ідзіце хутчэй. Сапраўды паспяшаемся, хутка пачне днець. І вы. Я запомніла ваше прозвішча Гору. Дарагі, родны мой друг. Хадзімце, хадзімце, хадзімце, хадзімце. Калі я праз колькі хвілін вярнуўся, Іван паспеў раскласці невялікае вогнішча. Сушыцеся, потым самі будзеце веславаць. Я пераплыву. Не трэба, каб нас бачылі разам ваш скароддзе. Дзякуй. За ўсё табе дзякуй, Іван. На... Вайна вайною, а баб шкада. Вельмі шкада, баб. Бывай, бывай, не трэба шкадавання, што мне Я перабраўся цераз Дняпро назад, калі дзень вось-вось павінен быў перамагчы світанне. Раскашавала мокрая лаза. Цяжкія некошаныя травы на берагах дымелі. З улоні ракі плыла сытая пара, як ад вядра з сырадоем. Божа, думаў я, нават рэкі цякуць малаком. І на гэткай зямлі, поўнай даброшчаў, паміраць. І такой светлай раніцай чакаць смерці, ну не. Нехай хоць на 2 гадзіны скараціць такое чаканне, і то добра. На паромным прычале стаяў Пора Леанович, паплёўваў ваду, іранічна глядзеў, як падплывае мой човен. Баюся, што вы дарэмна пайшлі на парушэнне прысягі, капітан Гораў. Пачакайце, прывяжу човен. Ну, вось, цяпер, калі ласка. Тут не прысяга. Вайсковы загад не можа датычыцца жанчыны, якая вязе літы свайму мужу. І той не офіцер, хто не поможе жанчині в таких обставинах. Ви ще хлопчик, капітан. Ах, як легко я на вас обдурила. Ви є загад графа Муравйова. Святая невинность. Старий хрен просто не може равнодушно бачити жіночого хараства. Ви є загад. І нельга гуляти життям помилованого. Ви лічите, що ваш граф так легко випускає з петлі злочинців? Не розумію вас. Йому просто оприкрали жіночі просьби. Йому до сльоз хочеться, каб його лічили високородним. Особливо пригожої жінчини. Що? Йон заміняє розстріли ці шибеніцю пожиттєвій каторгою і посилає жінчину. А за 2 години до гэтага гоніць з фельд'єгером загад, каб на месцы паспішаліся. Калі гэта праўда, дык ён падлюга. Ён чалавек. Чаго ад людзей чакаць? Што далей? Далей. Наша візіцёрка, відаць, не шкадавала грошай. Я наехала, наступаючы фельд'єгеру на пяты. Як яна магла зрабіць такую дарогу за 48 гадзін? Не ведаю. І ўсё ж фельд'єгер вырваўся з апошняй станцыі, узяўшы апошняга каня. Я напярэдзіў яе не больш, чым на 2 гадзіны. Вось так мы любым. Дзе той фельд'єгер? Дзе? Вы самі перевезли яго через Дніпро над вечорком. Гэты улан привез мне загад. Чтоб там ни было, затримать жанчын до 3 гадзін раніцы. Каб Гринкевич поспел принять апошнюю літасть от папа, помолиться апошнюю ночь и удосталь покачаться на шворцы. А ей вечное покуты сумленне, что спазнилося на полгодины. Могчим. Ну что ж, я порушил ваш план. Я на все ж поспею. И это дренно, что вы зарабили. Это вельми не сумленно. Не мне их шкодовать. Я, кажуть, волк волку. Чалавек. А вы парушылі абавязак і гонар афіцэра. Гонар афіцэра не ў тым, каб быць катам. А жанчына паспее. Яна не можа не паспець. Для самазаспакаення думайце, што гэты інсургент быў крыклівы кар'ерыст, а яго жонка распусніца. Гэта ганебна тое, што вы кажаце. Ідзіце па трупах, дарагі Гораў. Ідзіце па трупах. А пакуль што? А пакуль што? Ідзіце лепі выспіцеся, бадай што я пайду. Калі паспаўшы, я ў 10 гадзін выйшаў з хаты, Леановіч гэтак жа стаяў на пароме. Цыгарка дымела ў яго тонкіх, спакойных губах. Выспаліся. Вось і добра. Зараз снедаць будзем. Паснедаем. Сымон ужо і гарэлку на стол паставіў. Чаму не пагамадзіць пра месца чалавека на зямлі? Сумленне у мяне, пан Юрый, спакойнае. Чаму і не пагаманіць? На процілеглым беразе пад адхонам з'явілася лёгкая параконная брычка. На заднім сядзенні сядзеў нехта ў вайсковай форме. Каго нясе? Не познаете его? Вчерашний улан на брычце, не верхом. Мазали, видать, таки понабивал на поушалях. Як пирыги. Гуверла, панець. Іван. Тут, ваш высокородзе. Бяры трох солдат и перевези гэтых гарлапанов. А кто из офицеров? А никто. Здравия желаю, на ваше высокородие. Ну, поспел. Так точно. Загадно передать вам удячность за досконало выконанный загад. Что? Папа кликать не довелось, але опошний лист написал. Где все было? Так что за обвахтой на конских могилках, а полове четвертой. Жонку бачили? Так точно. Спознилась хвилин на 10. Это еще теплый был. Плакала? Не, совсем не плакала. Только и сказала, боже, покарай их. Не шкодовала я б такую бабу, что мужа не шкодуя, каждый день лейцами охаживал. У тебя твою и думки не пытают. Ты дозвольте идти. Иди. Угу. Давай! Давай! Гони! Гони, давай! Капитан Порулянович, вы негодник. Горов, вы... Забылися на туз? Вы подлюга и негодник! Что ж... Гэтым рано чи поздно повинно было скончиться. Мы занадто перешкаджали один одному. Биться будем без секунданта. На гонор. Военный час за такую справу, якою мы хочем заняться, погрожает цитадель. Забитого на инсургентов. Страшные блакитные очи, рот, стиснутый у змрочной и жорсткой усмешцы, я бачу за 20 кроков от себе. Правила дуэли дозволяют стать боком до ворога, захинуть груди пистолетом, але я, ведомо, этого не роблю. Дык по першему крику книговки. Пора! Пора! Пора! Я пришел, узнимаючи пистолет. Крок. Еще один. Еще. Ворог так само и шел на меня. Со спокойной усмешкой. Его на пистолет был уже на узровне грудей. И тады ведаючы, што гэта апошняя хвіліна жыцця. І пакутуючы гэтым, і не шкадуючы ні аб чым, я ўдыхнуў гаркаватае паветра і, не цэлючыся, націснуў курок. Лёгкі дымок празрыстым камячком вэлему паплыў перад вачыма, і праз гэты дымок я са здзіўленнем убачыў, як Пора Леановіч таргануўся наперад, быццам наткнуўся грудзьмі на нешта небачнае, стаў, потым пачаў апускацца на дрыготкія калені. Забыўшы ўсё, я кінуўся да яго. У вачах Леановіча было мерцвянае здзіўленне. Дзякую вам. Дзякую. Пістолет у багну. Два дні у лугах стаяла на Збароўскай дарозе знаёмая мне параконная брычка. Жанчына ў чорным сядзела на заднім сядзенні, прылажыўшы да рота чорную каронкавую хустачку. Вы расказалі мне жахлівую рэч. Я і сама здагадвалася, што з гэтым Мураўёўскім памілаваннем не ўсё добра. Зараз я пераканалася ў гэтым. Але чаму цяпер менавіта вы начальнік кардона? Пасты на дарогах падвоены. З прычыны забойства капітана Пора Леановіча. Хто яго забіў? Няўжо інсургенты зноў з'явіліся? Вам магу сказаць. Яго забіў я. Не трэба непакоіцца. Мы страляліся на сумленнай дуэлі. Не варта было. Ён толькі выконваў загад. Варта было. Я была зусім разбітая, але вы сваёй мужнасцю далі мужнасць і мне. Я ведаю, што мне рабіць. Куды вы цяпер? У Вільню, да Мураўёва. Я даб'юся ў яго адвенцыі і не пабаюся сказаць, што думаю пра яго. Па дарозе вам не варта паказваць жалобу. Мураўёў забараніў насіць жалобныя ўборы, ён і тут бачыць жалобу не па забітых, а па радзіме. Вас могуць гэтай прычынай абразіць. Мне ўсё адно. Усё ж накіньце плашч другога колеру. Я ж казаў, пасты на дарогах падвоены. Мне ўсё жыццё будуць трызніцца тыя 10 хвілін, на якія я спазнілася. Але зараз мне лягчэй. Дзякую Богу, што ёсць такія людзі, як вы. Дай вам Бог шчасця за добрае сэрце. Шчасця з невядомай мне рускай жанчынай, такой самай добрай, як вы. Не трэба. Не трэба, пані. Маўчыце. Чым я магу аддзякаваць за ўсё? Толькі словам. Дай вам Бог шчасця. І вам, і дзецям, і ўсім нашчадкам вашым. Дай Бог, каб мае ўнукі ніколі не варагавалі з вашымі. Бывайце, дарагі. Доўгімі далонямі яна прыцягнула маю галаву да грудзей, сціснула мне скроні і пацалавала. Я нахіліўся і прыпаў вуснамі да бязвольнага сугібаля кісці яе рукі. Ідзіце. Ідзіце. Змеў чалавечай істоты. Паўстанне грымело ўсё далей, адсоўваючыся на захад. Да мяне пачалі прыглядацца. Смерць пора Леановіча некаторым здалася падазронай. Доказаў не было і не магло быць. І ўсё ж я вымушаны быў падаць у адстаўку. Далейшае жыццё пайшло, як ва ўсіх. Жаніцьба, Масква. Усё, аб чым марылася у дзень перад падзеямі жахлівай вераб'інай ночы жніўня 1863 года. Уся плынь майго існавання і думак пацякла з той ночы зусім у іншым напрамку. Памятаючы бой пад Ракавам, мяне ўзнагародзілі медалём за усмірэнне. Медаля я не насіў. Я шчаслівы. Але ў непатольнай цемры начэй усё часцей успамінаю кніговак над лугамі, шэрыя завесы дажджу і рукі з доўгімі пальцамі, што сціскаюць маю галаву. Рукі той, якая знікла, каб ніколі больш са мной не сустракацца. Шаноўныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «Паром на бурнай рацэ» паводле апавядання Владзіміра Караткевіча. Ролі выконвалі Юры Гораў, заслужаны артыст Беларусі Владзіміра Рагаўцоў, Пора Леановіч, народны артыст СССР Віктар Тарасаў, Іван, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Улан, заслужаны артыст Беларусі Сергей Журавель. Аўтар інсцэніроўкі для радыё Владзімір Мехаў, рэжысёр Александр Вавілаў, кампазітар Алег Залётнеў. Раманс прагучаў у выкананні Валянціны Пятліцкай. Запіс 1981 года.